دوسرے شہروں سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں سے آپ کون سا تحفہ پسند فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، میں تو سچی بات ہے کہ ان سے مانگتا ہوں تحفے، تو بعض لوگ بےچارے جیب ہلانا شروع کر دیتے ہیں، تو میں مانگتا ہوں ان سے مدنی قافلے کا تحفہ عموماً. یہ کیا آئے ہو تو میرے لیے لائے کیا ہو، کہ جب آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کب جانا ہے، جب آپ حکم فرمائیں. پھر وہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو سیٹ بھی اوکے ہوتی ہے، تو آئندہ جب بھی، جیسے میں نے دو آپ کو اوقات دیے، ایک تو سندھ اجتماع میں، سندھ اجتماع کے فوراً بعد ملاقات کا چانس، چاند رات میٹھی عید کا پورا دن، اور عید کا دوسرا دن، دوسرے دن کے بعد رات اگر جمعہ رات نہ ہوئی تو، ورنہ مناسب اعلان ہوتا ہے اس کا، ایسے مواقع پر، یا کبھی بیچ میں کوئی ترکیب آپ کے کسی ذمہ دار نے مجھ سے بنائی اور آپ کا قافلہ تشریف لایا، تو جب بھی اس طرح کی ترکیبیں ہوں تو میرے لیے قافلے کے تحفے لائیں. آپ نے قافلوں میں سفر کیا الحمدللہ، بے شک وہ بھی مجھے اصال ثواب کر دیں، مجھے لکھ کر دیں نہ دیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاتھوں ہاتھ قافلہ سفر کرتا ہے تو میرے کو بس پتہ نہیں کیا ہوتا، بہت خوشی ہوتی ہے. اب جب بھی ملاقات کے لیے آئیں تو کچھ ٹائم لے کر آئیں، اور یہ ذہن بنا کر آئیں کہ ہم نے یہ تحفہ پیش کرنا ہے. ملاقات کے بعد ہم نے صبح جب آئے گی تو ہاتھوں ہاتھ 30 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، ورنہ کم از کم 3 دن کے لیے باب المدینہ ہی سے سفر کرنا، یہ تحفہ میرے لیے لائق ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے جو تحفے لے جاتے ہیں اس میں بھی بڑی مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ پنجاب والے ابھی تک پتا نہیں مننے کے ٹافیاں ہی کھا رہے ہیں، گھر ٹافیوں کی تھیلیاں دم کرواتے رہتے ہیں مجھ سے. اب آپ ٹافیاں نہ کھائیں، دودھ نہ پیئیں، اب تو آپ جوان ہو گئے، اب شروع کا دور تو نہیں ہے، نہیں ابھی تک ٹافیاں کھا رہے ہیں، کتنے ٹافیاں دبا کے رکھی ہوں گی تھیلیاں، اب تو دم کرواتے بھی شاید شرمائیں گے، لیکن یہ تو ایسے بھی شرماتے بھی نہیں ہے، لائیں گے ٹافیوں کی تھیلیاں دم کروانے کے لیے یا کسی کے ذریعے بھجوائیں گے. ٹافی کی جگہ میں نے یہ ٹافیوں سے پریشان ہو کر سمجھو میں نے ترکیب بنائی کہ یار کوئی صورت بن جائے کہ ہمارے رسالے سستے ہو جائے. اب کاغذ چھپائی ہر چیز کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو اب رسالہ ہو گیا 3 روپیہ ہدیہ، گتے کا اضافہ ہو گیا کارڈ رسالے کے ساتھ، تحفے میں بانٹنا مشکل، تو یہ بانٹیں گے ٹافیاں روپیے کی یا 80 پیسے کی یا اس طرح کی پڑتی ہوگی ان کو ایک ٹافی، تو رسالہ پھر میں نے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس کو پاکٹ سائز کریں، چھوٹی سائز میں سستا بیچے، تو الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی. تو تقریباً ٹافیوں کے دام میں رسالہ آپ کو دے دیا، صرف تحفے بانٹنے کے جذبے کے تحت، ورنہ جس کو پڑھنا ہے بڑی سائز میں پڑھنے میں سہولت رہتی ہوگی، صرف بانٹنے کے لیے اس کو پاکٹ سائز کروایا میں نے. تو آپ لوگ جو ہیں پھر بھی رسائل کی طرف توجہ نہیں فرماتے، باب المدینہ والے تو ماشاءاللہ بہت رسالے بانٹتے، میں نے نوٹ کیا ہے باب المدینہ والے اور حیدرآباد والے، یہ بھی کافی الحمدللہ رسالوں پر ان کا زور نوٹ کیا ہے میں نے. باقی بیچارے پنجاب کے شیر جو ہمارے ہیں، شیر ہو کر چاکلیٹ چوستے ہیں، کیا کروں ٹافیاں چوستے ہیں، رسالے بانٹیں گے پنجاب والے، انشاءاللہ پنجاب والے بانٹیں گے سر، پنجاب والے بھی رسالے بانٹیں گے. جل جلالہ عما نوالہ، تو رسالے بیچو بھی نا یار، اس میں ایک بڑا فائدہ یہ کہ آپ کے نفس کی بہت کاٹ ہے، اس میں کبھی ایسے مواقع پر نفس کی بہت کاٹ ہو جاتی ہے. ایک بار مدینۃ الاولیاء میں مجھے کوئی چیز ضرورت پڑی تھی، لینی تھی، قفل مدینہ کا بہت جنون سوار تھا مجھ پر، تو دو تین اسلامی بھائی وہاں کے مقامی تھے میرے ساتھ، تو ایک دکان پر پہنچا، بہت پرانی بات ہے، اور لکھ کر میں نے وہ دکھایا تو بول رہا سیٹ نہیں ہے، تو میں نے پھر زبان سے میں نے کہا کہ مجھے پورا چیز چاہیے. تو یہ ایسے موقع پر نفس کی کاٹ ہوتی ہے کہ یار سارے ہاتھ پاؤں چومنے والے نہیں ہیں، ٹھڈے مارنے والے بھی چاہیے تاکہ بیلنس برابر رہے. آپ بیچنے جاؤ گے رسالہ تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا، معافی مشکل، بیلنس انشاءاللہ برابر ہو جائے گا اس طرح. اب سارے آپ کی یہ کرتے رہیں یہ ضروری تو نہیں ہے نا، آپ کی خوش آمدیں کرتے رہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.